Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już czwarta, dzień dobry, kłaniamy się, witamy. Jest czwarta, więc to czas, w którym rozpoczynamy Coś mi świta, zwłaszcza, że poniedziałek, poranna, no właściwie taka przedporanna audycja, bardziej rozgrzewkowa, zapraszamy do Trójki. Ten program dopiero o godzinie 6:00, a my możemy się spotkać w takim właśnie gronie. Beata Wolska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Jesteśmy do 6:00 i nie zabraknie z pewnością muzyki i też informacji. Myślę, że prognoza pogody też się zdarzy. Przypomnijmy, kto dzisiaj ma imieniny. Również o świętach nietypowych będzie, ale zaczynamy od utworu Oasis. Pojawiła się informacja, że Oasis może wrócić w przyszłym roku. Taką informację podaje Polskie Radio 24.pl. Byłby to powrót po latach, bo jak wiemy, Noel i Liam Gallagher się dosyć mocno kłócili przez cały ten czas ostatni, więc tutaj byłoby to duże zaskoczenie, jeżeli udałoby się liderom, no i braciom też przy okazji Gallagher dojść do porozumienia i wrócić na specjalne koncerty jubileuszowe, związane oczywiście z premierą płyty What's the Story Morning Glory. 29 lat temu ten krążek się ukazał, a w przyszłym roku byłoby 30-lecie i z tej właśnie okazji miałoby się odbyć 10 koncertów na londyńskim Wembley, a także w Manchesterze, czyli w rodzinnym mieście frontmanów zespołu. Czy tak się wydarzy? No to czas pokaże. Możemy zagrać Oasis, The Hindu Times, myślę, że bez żadnych większych konsekwencji. Czy powrót dojdzie do skutku, czy nie? Muzyka Oasis zawsze z przyjemnością na antenie jest prezentowana. 2 minuty po godzinie 4:00 to Coś mi świta i Trójka. Cause God give me soul in your rock and roll. Flicker of Light, czyli Lola Young, za chwilę Republika, będzie też Justin Timberlake, ale zanim to nastąpi, no to jeszcze słów kilka o pogodzie. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na północy małe, lokalnie w centrum i na południowym zachodzie przelotne opady deszczu, a w Tatrach burze i tam suma opadów do 15 mm. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni na północy, 24-26 w centrum i na zachodzie, do 30 stopni na krańcach wschodnich Polski i tutaj najcieplej, chłodniej w Kotlinie Jeleniogórskiej i Kłodzkiej około 18-19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz te porywy faktycznie mogą wzrosnąć nawet do 70 km na godzinę, ich prędkość oczywiście, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali, przewiduje się wzrost ciśnienia.

zamykam oczy, wszystko się kończy. Lecz na pewno wiem, że nie skończy się źle. Justyn i Ofelia, czyli Karaś Rogucki, 28 minut po czwartej. Wracamy do kalendarium. Rok 1991, 26 dzień sierpnia. Tego dnia Polska uznała niepodległość Litwy. Tego samego też dnia i roku Linus Torvalds opublikował na grupie dyskusyjnej CompOS Minix informację o powstaniu nowego systemu operacyjnego Linux, który do dzisiaj stanowi konkurencję, ma także trochę inne podejście, inną filozofię do Windowsa. Rok 1994, premiera filmu sensacyjnego Urodzenie mordercy w reżyserii Oliviera Stone'a miała miejsce, a też utworzono przy okazji Euroregion Tatry, też w 1994 roku. 2005 rok, w Gdańsku odbył się słynny koncert Jeana Michela Jarre'a, upamiętniający 25. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, a rok później powołano Radę Języka Kaszubskiego, to również informacja dotycząca północy naszego kraju. 2011 rok, w Dęblinie otwarto Muzeum Sił Powietrznych, również 26 sierpnia, i to jest informacja, która zamyka dzisiejsze kalendarium. Kolejne już jutro po godzinie 4. Teraz zdecydowanie energetycznie Corner Shop i Brimful of Asia w remiksie Normana Cooka, czyli Fatboy Slim. Well, it's a brim full of Asher on the 45. Brim full of low. Everybody needs to put their minds on the 45. I'm singing, illuminate the main streets and the cinema aisles. We don't care about no government warning about that promotion of the civil life of the dams they're building. Grim fool Asher on the 45. Well, it's a grim fool Asher on the 45. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. My phone is 45. Asher on the 45. Well, it's a grim fool Asher on the 45. Shout out! anybody, all right, bitch. Anybody see? Coś mi świta w sieci. Czas sprawdzić, o czym piszą portale internetowe. Fakt.pl o tragedii w Poznaniu, co spowodowało wybuch w kamienicy. Jest pewien trop. Dwóch strażaków zginęło w wyniku wybuchu w kamienicy w Poznaniu. O tym no, już mówi się od kilkudziesięciu godzin, bo do tego zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. 11 zostało rannych. Te wydarzenia wstrząsnęły całą Polską. Jeszcze chwilę po drugim wybuchu ze strażakami miał być kontakt. Później ten kontakt się urwał. A co mogło spowodować tę przerażającą tragedię? Mówi się o akumulatorach, a właściwie o takiej firmie, która zajmowała się i była zlokalizowana w tej kamienicy właśnie naprawą akumulatorów, ale oczywiście nie są to jeszcze stuprocentowo potwierdzone informacje. Dopiero cała machina, która ma na celu ujawnienie, co było przyczyną tej wielkiej tragedii i tych wybuchów, również pożarów, to wszystko jest badane i nie można jeszcze o niczym przesądzać. Natomiast no, faktycznie już w tej przestrzeni publicznej pojawiają się pewnego rodzaju spekulacje, również relacje świadków, którzy mówią o takim ogłuszającym, potężnym wybuchu. Do pożaru w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu doszło w sobotę, przypominamy, 24 sierpnia, tuż przed północą. Ogień w budynku rozprzestrzeniał się błyskawicznie, bo stropy były w nim drewniane. Strażacy o pożarze dowiedzieli się bardzo szybko, bo w mieszkaniu jednego z lokatorów zadziałała czujka i wezwała ta czujka automatycznie pomoc. Pierwsze wozy przybyły na miejsce zaledwie 5 minut później. Rozpoczęła się początkowa akcja ewakuacyjna mieszkańców, którzy zostali uwięzieni w takiej śmiertelnej pułapce, a potem strażacy przystąpili do gaszenia pożaru. Dwóch strażaków w wieku 33 i 34 lata nie przeżyło niestety tego pożaru. No i o tym dziś między innymi i na stronach Onetu, ale też na stronach Faktu można przeczytać w ramach przeglądu prasy. Za 20 minut piąta. Nie obchodzi mnie. Za 13 minut piąta, coś mi świta. Brytyjskie linie lotnicze British Airways poinformowały, że odwołują wszystkie loty między Londynem a Tel Awiwem do środy ze względu na rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Polski Radio 24.pl zajęło się sprawą. Podjęliśmy decyzję operacyjną o zawieszeniu naszych lotów do i z Tel Awiwu do środy 28 sierpnia włącznie, powiedział rzecznik firmy. Bezpieczeństwo jest zawsze naszym najwyższym priorytetem. Dodał, w niedzielę rano Izrael przeprowadził naloty wyprzedzające na Liban po wykryciu, że Hezbollah przygotowuje się do dużego ataku na państwo żydowskie. Krótko po tym Hezbollah ostrzelał północ Izraela. Według wojska uderzenie wyrządziło bardzo małe szkody. Nie ma doniesień o ofiarach po stronie izraelskiej, a w Libanie zginęły 3 osoby, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Polskie Radio 24.pl na bieżąco śledzimy sytuację, która dzieje się na świecie. No i polecamy państwu właśnie tę witrynę. Również sportowe fakty dzisiaj, czyli Wirtualna Polska, opowiada o jedynym takim zdjęciu na świecie, które powstało w ten weekend, 45 metrów pod wodą, bo w niedzielę 25 sierpnia w Deep Spocie, najgłębszym basenie do nurkowania w Europie, został pobity rekord Guinnessa w przeprowadzonej sesji modowej najgłębiej pod wodą. Dotychczasowy wynik wynosił 40 metrów, obecny to 45 metrów i 47 centymetrów. Na tej głębokości znalazła się austriacka modelka i freediverka Christine Gerstdorfer. Kobieta zrobiła to na wstrzymanym oddechu bez butli tlenowej. Zejście na taką głębokość zajęło modelce i jej fotografowi Belgowi Filipowi Blomarderowi 45 sekund. Sesja fotograficzna odbyła się na dnie basenu i trwała około minuty. No i faktycznie w sieci można zobaczyć niezwykłe zdjęcia, bo wyczyn ten został udokumentowany siłą rzeczy, no i zostanie też wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Dodajmy, że księga ta jest publikacją, która zawiera listę światowych rekordów w różnych dziedzinach. Również w dziedzinie modowej, jak się okazuje, i tutaj pojawiają się polskie akcenty, czyli sesja na głębokości ponad 45 metrów. You see? Jacko Brango, czyli Rozumy, jeden z artystów Great September, czyli festiwalu, który już między 12 a 14 dniem września w Łodzi się odbędzie pod patronatem Trójki. Jacko Brango, czyli człowiek, który występuje zarówno u boku Krzysztofa Zalewskiego, jak ostatnio Darii Zawiałów, który też w przerwach między koncertami pisał i komponował piosenki na swój debiutancki album. Jedna z tych piosenek przed chwilą na antenie Trójki wybrzmiała. Line-up już ogłoszony na oficjalnej stronie, więc mnóstwo naprawdę dobrej muzyki. Poza tymi najbardziej znanymi artystami również sporo takich alternatywnych formacji i osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z wielką sceną. Great September Festival, o tym festiwalu bardzo dużo na naszej antenie. Jesień również pod znakiem koncertów, także w Trójce, więc proszę oczywiście mieć to na uwadze. A z takich ciekawostek, na pewno w czasie tego festiwalu nie zabraknie muzyki rap, bo Leroy zagra swój słynny album, ale też pojawi się Kwiat Jabłoni, także Cortez, więc warto śledzić, co w ramach Great September się wydarzy, zwłaszcza, że to nie tylko same koncerty, ale również warsztaty, rozmowy, no i spotkania związane właśnie z muzyką i z branżą muzyczną w Polsce. Będziemy na pewno do tej sprawy i do tego tematu jeszcze wracali. Teraz za 3 minuty godzina 5:00. Coś mi świta w Trójce i Giant Rooks, Pink Skies. To już teraz. Almost seven.